już bez trudnych ust, a nie przepyta. W pustym pokoju przepędza czas. Za oknem koniec nocy bezrozumnej, jak z wypadku wielki smutny jak plus. Czuję się skrzywią tak jak jego trumny. Zamykam nimi życia swego szlak. Trzeba szczęście lepiej przewidzony, tak jak wczoraj, przed wczoraj, o tak. Budka Cuflera z płyty Za ostatni grosz. I to właśnie piosenkę tytułową napisał już Marek Dudkiewicz, a nie Andrzej Mogilnicki, który stworzył większość tekstów na tę właśnie płytę. Ale to był taki moment, kiedy Jan Borysewicz postanowił odejść do zespołu Izabeli Trojanowskiej i zostawił Budkę Cuflera. No i Andrzej Mogilnicki oczywiście poszedł razem z młodzieżą. No i wtedy reszta Budki Cuflera się obraziła i stwierdziła, że to może będzie przerwa z pisaniem i graniem wspólnych utworów. Wanda Kwietniewska w tej chwili. Chwilę po odejściu od zespołu Lombard Wanda nagrała kilka naprawdę sporych przebojów, które trójka grała dość intensywnie. Może przypomnijmy te piosenki sprzed bardzo, bardzo wielu lat. Chcę zapomnieć Stylowe ramy i Mamy czas. co tknąć, gdzie iść. Znają na pamięć tą twarz, dopasowują do tła, ale nie może z nich nikt naprawdę za ciebie żyć. Ramy, tysiące ram, co inne i stylowe, wystarczy za nich głowy. Ramy, ramy, otwieram. Pociąg będzie dyszał.

możesz teraz odejść nawet jeśli chcę. Planety tańczą wokół nas, ziemia też. Kiedyś jeszcze spotkam ciebie. Dwa Słońca i zespół Zio z płyty Tetris. Album ukazał się w 1994 roku i po tej płycie właściwie już nie było żadnego ważnego krążka formacji Zio, przynajmniej moim osobistym zdaniem, chociaż zespół raz na jakiś czas coś tam wydawał. To tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o Noc z polską muzyką w Trójce. Renata Szewczak, Tomasz Żonda, my już dziękujemy. Na koniec jeszcze zespół Bank, też troszkę zapomniany. W wielkim przeboju sprzed lat mija czas i nic.